61. Bir kimse bıyıklarını kırktıkta yanındaki bir şeye yaramadı dese, o diyenin küfründen korkulur. Bıyıkları kısaltmak sünnettir. Sünneti hafif görmüş olur. 62. Bir kimse baştan ayağa harir, ipek giyinse, başka birisi bu haline mübarek olsun dese, küfründen korkulur. 63. Bir kimse kıbleye karşı ayağını uzatıp yatmak veya kıbleye karşı tükürmek veya kıbleye karşı bevletmek gibi bir mekruhu işlese, o kimseye bu yaptıkların mekruhtur, işleme deseler, o da her günahımız bu kadar olsa dese, küfründen korkulur. Yani mekruhu önemsiz bir şey saydığı için. 64. Bir kimsenin hizmetkârı kapıdan içeri girse, efendisine selam verse, efendisinin yanında bulunan bir kimse de, sus, efendisine selam vermek olur mu dese, o diyen kimse kâfir olur. Ama muradı, muhaşeret adabı öğretmek ise, selamı kalben vermek gerekti, demek ise küfr olmaz. 65. İman artar, azalır demek küfürdür. Ama kemal, yakin itibariyle olursa, küfr olmaz. 66. Kıble ikidir. Biri Kâbe, biri Kudüs dese küfürdür. Şimdiki halde ikidir demek küfürdür. Ama Beyt-i Mukaddes kıbleydi. Sonra Kâbe kıble oldu dese küfr olmaz. 67. Bir kimse bir İslam alimine sebepsiz buğz etse, sövse, o kimsenin küfründen korkulur. 68. Bir kimse taam yerken konuşmamak mecusilerin iyi adetlerindendir dese, yahut adetli ve lohusa halinde hanımıyla yatmamak mecusilerin iyi şeylerindendir dese, kâfir olur demişlerdir. 69. Bir kimseye sen mümin misin deseler, o da inşallah dese, tevil edemese küfürdür. 70. Bir kimse evladı olan kimseye Allahü Teala'ya senin oğlun gerek idi dese kâfir olur demişlerdir. 71. Bir kadın beline bir kara ip bağlasa bu nedir deseler zünnardır dese kâfir olur. 72. Bir kimse haram taam yedikte bismillah dese kâfir olur. Haram-ı li'aynihi için, yani leş, şarap gibi haramlar için böyledir. Kendisi haram olmayan, haram-ı ligayrihi için böyle değildir. Gasp edilmiş malı yedikte, besmele çekmek küfür olmaz. Malın kendisi haram değil, gasp edilmesi haramdır.